आशिक पुकारो आवारा पुकारो पागल पुकारो दीवाना पुकारो हे आशिक पुकारो आवारा पुकारो पागल पुकारो दीवाना पुकारो हमने की है मोहब्बत तुमसे हम तो मरते हैं तुम पे कसम से किसी नाम से तो पुकारो ए माशूका आशिक पुकारो आवारा पुकारो पागल पुकारो दीवाना पुकारो मेरे दिल को चुराया है तूने मुझे आशिक बनाया है तूने मुझे लगती है तू प्यारी प्यारी तुझे चाहूंगा मैं उम्र सारी बेरुखी की अदा छोड़ दो तुम दिल से दिल को सरा जोड़ दो तुम आज मौसम बड़ा दिल है मैं जवां हूं और तू भी हसी है किसी नाम से तो पुकारो माशूका छैला पुकारो शायर पुकारो रांझा पुकारो मजनू पुकारो हमने की है मोहब्बत तुमसे हम तो मरते हैं तुम पे कसम से किसी नाम से तो पुकारो माशूका आशिक पुकारो आवारा पुकारो पागल पुकारो दीवाना पुकारो तेरा है चेहरा मेरे दिल पे लिखा नाम तेरा ढूंढता हूँ तुझे इस तरह से जैसे रात को ढूंढे सवेरा तेरे लब है गुलाबी गुलाबी तेरा चेहरा शराबी शराबी तेरे नखरे हैं सबसे निराले मुझको गले से लगा ले किसी नाम से तो पुकारो माशूका अनाड़ी पुकारो उछलिया पुकारो जंगली पुकारो प्रेमी पुकारो हमने की है मोहब्बत तुमसे हम तो मरते हैं तुम पे कसम से किसी नाम से तो पुकारो माशूका आशिक पुकारो आवारा पुकारो पागल पुकारो दीवाना पुकारो दिल से तुम तो मिली हो, दिल जला के कहा तुम चली हो। तुमको देखा तो दिल कह रहा है किसी शायर की तुम शायरी हो। जब से तुमसे नजर है मिलाई, तब से मैंने कसम है ये खाई, मैं जीऊंगा तेरी आशिकी में, मैं मरूंगा तेरी आशिकी में। किसी नाम से तो पुकारो, माशूका जानू पुकारो, हे जानम पुकारो, साजन पुकारो, बालम पुकारो। हमने की है मोहब्बत तुमसे, हम तो मरते हैं तुम पे कसम से। किसी नाम से तो पुकारो, माशूका आशिक पुकारो, आवारा पुकारो, पागल पुकारो, दीवाना पुकारो। अगर जरा थके हो तो सुनो, खुशी में आप थोड़ा गम भरो, लगाओ घूंट तुम भी प्यार से, मेरी तरह पियो और जियो, लगाओ घूंट तुम भी प्यार से, मेरी तरह पियो और जियो। सके दिल को टूटता क्या देखते, तुम अमीर हो खुश नसीब हो, मैं गरीब हूँ बदनसीब हूँ। पी पी के जख्म अपने सीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। किसी की यार परवाह क्यों करूं, किसी से यार मैं क्यों डरूं, इस दुनिया ने मुझको क्या दिया, मैं इसकी उसकी फिक्र क्यों करूं, इस दुनिया ने मुझको क्या दिया, मैं इसकी उसकी फिक्र क्यों करूं। ये भला हुआ मिले शराब, वरना कैसे दिन गुजारते। तुम अमीर हो खुश नसीब हो, मैं गरीब हूँ बदनसीब हूँ। पी पी के जख्म अपने सीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। तुम पियो तो गंगा जल है ये, हम अगर पिए तो है शराब। पानी जैसा है हमारा खून और तुम्हारा खून है गुलाब। पानी जैसा है हमारा खून और तुम्हारा खून है गुलाब। सब ख्याल सब फरेब है, अपनी सुबह न शाम है। तुम अमीर हो खुश नसीब हो, मैं गरीब हूँ बदनसीब हूँ। पी पी के जख्म अपने।